آپ کہاں سے تشریف لائے جی؟ اچھا آپ جی ڈاکٹر جہاں کرتے ہیں پشاور میں، پشاور میں پریکٹس کرتے ہیں؟ اچھا بیٹھے بیٹھے جی. میری شخصیت والا کتاب چاہے کہ ختم ہو گیا دونوں ہزار پکڑے گا دے دینا محمد صلی اللہ رسول کریم. اس جمعے کی تقریر میں ایک بات میں نے بولی تھی، اس کی طرف آپ لوگوں کا دھیان وہ ہوگا کیونکہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے اسی کے بارے میں تفصیل ذرا کروں گا. اس میں خاص طور سے مولانا حضور رحمتہ اللہ علیہ کے میں نے شعر پڑھا تھا، وہ شعر کیا تھا الطاف سے؟ آپ کو آواز آئی جی؟ ساتھیوں کی آواز نہیں ہے، کھڑا ہو کے بولو. آدمیت لحم و شحم و کوس میں، آدمیت دل لگائے دوست میں. مانا نہیں کہتا، ترجمہ نہیں کرتا. آدمی ہے وہ صرف گوشت ٹوسٹ اور چمڑی کا نام نہیں ہے، آدمی تو اس فکر کا نام ہے جس میں وہ دوست کی رضا ہے. اس حال میں بزرگوں نے بات فرمائی ہو تو وہ یاد کر رہی ہے. آدمیت لحم و شحم و پوس نے، آدمیت لحم و شحم و پوس نے، آدمیت جز رضائے دوست. آدمیت جو ہے وہ لحم گوشت شحم چربی پوس چمڑی، آدمی گوشت چمڑی جلد کا نام نہیں ہے. آدمیت جز رضائے دوست، آدمیت تو دوست کی رضا کے علاوہ دوسری چیز نہیں، یعنی وہ فکر جو انسان کے باطن میں جاگزین ہوئی شخصیت وہ ہے. شخصیت یہ ظاہری بدن نہیں ہے، شخصیت باطن میں جو سوچ و فکر جو خیال ہے وہ ہے. سبحان اللہ. تو مرحوم محمد اللہ مسلمی کو بیر میں راگ بھی لکھا ہے، عجیب تاثیر ہے. میں کچھ بنا کرنا آدمی لحم و شحم و پوس نے، آدمی لحم و شحم و پوس نے، آدمی جز رضائے دوست نے، آدمی جو رضائے دوست نے. وہ تو باطن کی فکر ہے، فکر اس کے اندر کیا بنی. وہ جس وقت وہ طوفان نو کی موجیں اٹھیں اور وہ پہاڑوں سے ٹکرانے لگیں اور مخلوق کے خلاف خدا اب غرق ہو رہی ہے، اس میں چیزیں ڈوب رہی ہیں، تو نو والے سامنے آواز دی کہ یا بنیر کم مانا اولا تک مال کافرین، اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جی. اس کو آدمی ہے تو اس فکر سوچ کرنا اس کو کہا فکر سی کالا سا بھی راج بنی یا سے بنی میرا، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا مجھے پانی سے بچائے، اسباب دنیا کی چیزیں اس پر نظر رکھی. اللہ سے ملوم اللہ میں نمر اللہ مر رہے. آج اللہ کے عمر سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کے اس پر اللہ رحم کر رہا ہو. لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہ حال ابئی نے حمل موج حکان امر المغرقی نائی موج درمیان میں اور ہوا اگر کافی والوں میں. بدلا سے تھا اگر قابی والوں میں سے ہوا اگر قابی والوں میں دونوں ماضی ہیں. یہ تو شاید قادر رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ میں فیصلہ کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو قدر در درکشن ہوا اور تھا میں کتنا فرق ہے تو اس کو پتہ ہوا. ہمارے آج وہ کلاس ہے بند بیٹھی ہیں کہ دلچسپی کے لیے میں بات بتاؤں. میں اپنے ایک کیس میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے پہلے قدر کا مقدمہ لگ گیا. قدر کا مقدمہ لگ گیا تو اس میں بیرسٹر ظہور نے دلائل دیے. ہمارا اندازہ ہوا کہ ساتھ اس آدمی کو بری کر دیا. اس نے کہا کہ یہ گواہ کہہ رہا ہے کہ فائر کی آواز پر میں آیا, جس کا مطلب تو فائر ہو چکا تھا اور پھر یہ آیا ہے. فائر کی آواز پر آیا ہے تو یہ کیسا گواہ ہے کہ وہ تو فائر ہونے کے بعد آیا ہے. فائر کی آواز پر آیا ہے, فائر ہوا ہے تو اس کی آواز اس کو آئی ہے, اس کے بعد بھی آیا ہے. تو اس گواہی میں کیا آیا ہے جی؟ ہم جتنے بیٹھے ہوئے تھے الگ شار پہلے تو بھیجا تھا سب کرتے ایک دو کسر بھیجا تو بڑی آدمی کو تکلیف پریشان ہو رہی کہ میرا وکیل نہیں آیا ہوا ہے. یا اللہ میں ادھر دیکھتا ہوں دیکھ لیجیے اللہ با وکیل نظر آ رہا تھا سکے سے سکے کرتا رہا جی. تو آخر وہ جب ان کو تو پتا ہوتا ہے میرا کس کس پک لگتا ہے اور میرے کس پک اس پہ پہنچتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھے تھے شکر ہے. پھر بعد میں آدمی کو بڑا آدمی انجوائے کرتا تو کورٹ پروسیز میں وہ اس سے پہلے کیس لگے ہوئے اس نے کہا پر پر لگتا ہے پر کو پکڑا ہوا ہے اس کے دلائل مکمل ہوئے. اور دوسرا آدمی کہتا اس کا کون وکیل ادھر گی کون وکیل کہہ رہے میرا تھا اپنے ساتھ دوسرے وکیل کو کھڑا کر وہ کہتے کھڑا کے لک راضی کہ نا مقابلے کی بیا کون وکیل ضرور راضی. اس کے ساتھ دوسرا وکیل کھڑا تھا جب جج فار کرتا تھا تو اس کو کہتا تھا صحیح میں نہیں. تو وہ اس کو بتایا تھا ادا ہی سر کو جواب کیا وہ سن نہیں سکتا تھا بےچارا. خیر اس جب درائے سنی اس نے کہا کہ کمال کی بات ہے آدمی مرا ہوا ہے آدمی قتل ہوا ہوا ہے اور طرف کا اور اس کا تقاضا کس بات کو کہہ رہا ہے اور سب سے زیادہ طرف والی چیز تو عدالت ہوتی ہے کورٹ ہوتی ہے. خیر اس نے اپنا تمیز سے بڑی اچھی بانی کہ اس نے کورٹ کے لوگوں کے سارے کی جس بات اپنے حق میں کر دی اس نے فوراً اس کے دو تین گروہ میں سمجھا لگا. پھر شروع سے کہا کہ جنا ہو کہ بھائی لاڈ پر اور بعد میں بہت فرق ہے. تو اس نے پر اور بعد اس نے بات کی کہ حاج اردو والے ادیب اگر آتے تو ان کو پتہ چلتا کہ پر اور بعد میں کتنی بات ہے جی کتنا لفظ صحیح ہے جی. یہ مولوی عبداللہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ کہاں مطلب مغرقین کو میں نے تھا اس میں سے اور وغیرہ نہیں کہا میں نے کہ ہوا دونوں ماضی ہیں ایسے بڑا پھر آگے اس کو میں اس نہیں چھیڑتا ہوں تو تفصیلی نقطۂ آنے بہت مشکل آئیں گے. اس بات کو کہہ رہے ہیں کہا کہ حال بین حمل موج پکانا مل مغرقین آئی موج درمیان میں اور اگر کابی والوں میں سے مغرقین. اب یہ نوح علیہ السلام کو ایک حسرت افسوس یعنی بیٹا پیدا شدہ راس پلا ہوا آدمی جدا ہو جائے جدا ہونا بھی ایسا نہ ہو شادت سے جدا ہو جائے تو غم کے ساتھ عظیم خوشی اور راحت بھی آئی اور حضرت کفر میں جدا ہو گیا. تو نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ کیسے آ گیا تھی ڈاکٹر سیر صاحب نہیں اور کوئی آفس صاحب کہ اللہ تعالیٰ تو وعدہ تھا کہ تم میرے اہل کو بچائے گا. اس سے پہلے کیا آئے تھے اس سے پہلے کیا آئے تھے کہ ہاں ماشاء اللہ دیکھا یہ دونوں پڑھے تھے کہ میں حافظ نہ دیں یہ یاد نہیں ہوتا ترجمہ نہیں کھڑے رہے گا نا اب اس کو اس تک تو اس نے پہنچا جب حافظ صاحب آگے ٹھیک کرے کوئی حافظ صاحب پوری آیت آگے پیچھے ساری کو مکمل کرے گی جی اب پھر بولو اس کو پتہ چلے. ان ابنی من اہلی ون کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا. چلو وہ آئے خراب لوگ بعد میں, تو نے کہا کہ یا اللہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا اور آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے. نے ایک فریاد کی کہ یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا, وعدہ آپ کا سچا ہوتا ہے, میرے اہل کو بچانے کے بارے میں تھا اور بیٹا میرا غرق ہو گیا. اوہو خطاب آیا, یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمر غیر صالح فلا تسلنی ما علیہ رکبی علم. ہاں جی کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں تھا, انہو لیس من اہلک انہو عمر غیر صالح. چیز صاحب جی کہ ہمار صالح نو جواب کے طریقے پر نو, آپ کا بیٹا کیسے ہے؟ انہو لیس من اہلک فلا تسلنی ما علیہ رکبی علم, اس بات کا آپ کو علم نہ, اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو. آگے الفاظ سخت خطاب کے آگے, اور اتنے سخت الفاظ کو آگے خطاب کے اس کے نتیجے میں نوح علیہ السلام نے بڑے عاجزانہ آگے سے جواب دیا ہے. اس جواب کا کوئی بولے؟ ڈاکٹر سیار صاحب آ گیا نہیں, اتنی دیر نہیں, سب ساری مجلس میں پھیکی کی ہوئی تھی کہ پھر اگر انہوں نے جس وقت کی سخت خطاب آ گیا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک عمر غیر صالح فلا تسلنی ما علیہ رکبی علم, تو اس بات کا ہم سے وہ سوال نہ کرو جس کے پاس کی پوری معلومات نہ ہو. انہوں نے کیا جواب دیا کیسے؟ انتقون بن الجاہلین جواب کرنے, ہاں جی وہ تو اللہ تک سے خطاب ہے نا. اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ آگے سنو علیہ السلام جواب دے کہ یا اللہ میں اس پر معافی چاہتا ہوں اور اللہ تغفر لی ترحمنی اکم القاضی, یا اللہ اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں اور مجھ پر رحم فرما نہ فرمائیں تو میں تو بڑے نقصان والے میں سو جاؤں گا. یعنی میں نے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کیا کہ اس بارے میں سوال ہونے کی گنجائش نہیں تھی. ہاں جی کیونکہ جو ہے یہاں رشتہ خونی نہیں ہے, یہاں رشتہ روحانی ہے. یہاں تو رشتہ خونی نہیں ہے, رشتہ روحانی ہے. اور روحانی رشتہ نہ تھا وہ نہیں تھا, بیٹوں میں نہیں آ رہا تھا. عبد الرحمان بن بکر عبد خالد بن رضی اللہ عنہ کے 60 گوریلوں میں سے, جن کو ایک کو 1000 کے مقابلے میں لڑاتے تھے, 60 کمانڈر میں سے ان کے. اور کہتے ہیں بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ابا جان آپ بدر کی جنگ میں تو کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے, کہ ابا جانا بدر کی جنگ میں میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, لیکن پھر میں نے بات سمجھ کر چھوڑ دیا. میں نے کہا بیٹا کہ تو میری تلوار کے نیچے آتا تو مجھ سے کبھی نہ بچتا. اس بار رشتہ خونی نہیں تھا, رشتہ تھا نظریاتی, سر تو نہ بچتا میرے کو اگر تو آیا ہو. نوح علیہ السلام نے باقاعدہ معافی کی درخواست کی دربار الہی, یا اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے, مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے, میں تو ہو جاؤں گا بہت سخت نقصان والا ہوں. تو یہ جو درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ مصلی علی محمد و علی آل محمد, کہ یا اللہ سلام کی بیعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. اس کی تشریح حضرت مولانا زکریا صاحب نے اور باقی مشاہد نے کیا لکھی ہے جی, یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل کون ہیں؟ آج یعنی وہ ایک تو خاندان تو ہوا جو آپ کی اولاد ہے, سادات خاندان ہوا. فرمایا کہ میری آل جو ہے یہ نیکوکار صالحین لوگ ہیں, خاص طور سے دین کا کام کرنے والے ہیں. وہ تشریح کے بعد واحد میں سے بات سامنے آ رہی ہے, خاص طور سے وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہوں, اور اس میں بلکہ جو فقراء کہتے ہیں اس میں خاص وہ لوگ جو دین پر سٹینڈ لیتے ہیں. اس وقت کہ کوئی ہے یا نہیں ہے, بس میں تو ہوں ہی. اقبال نے کہا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر, ابراہیل کا سارے الیکٹر لگائے مصر کا اور کاش کر ساری دنیا اسلام کو گزار کرو چین کا جو کاش کر کا صوبہ آ رہا ہے ہمارے قریب جو آتا ہے جس کا ہوائی اڈے کا کیا نام ہے ارمچی ارمچی والا علاقہ کاش کر میں تو ہمارے ایک برفدار بڑی تقریر کی ایک اسٹوڈنٹ تھا ڈبیٹ میں تقریر کر رہا تھا بے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے تقریر میں بڑا اچھا نقطہ اس نے شعر میں سے نکالا اس نے کہا کہ عام طور پر شعر پڑھا جاتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخر کے کاش کر مسلمان ایک ہو جائیں اس بات کے لیے کہتے میں اس کو کہتا ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخر کے کاش کر کہ نیل کے ساحل سے لے کر کاش کر کے خاک کر میں اکیلا مسلمان اس کی پاسبانی کے لیے میں نے کہا وہ کہ مشرق کر دوں کہ نعرہ تکبیر و ما کرو خون بھر میں مجلس سجنے بھی ہے اپنی مجلس ہوتی تھی ہم تو میرا تکلیف کرتے اس میں برفدار نے عجیب نقطہ نکالا کہ کوئی ہو نہ ہو میں تو ہوں ہی میں تو کرنا ہی کرنا ہے میں ایک دفعہ کوئٹہ گیا ہوا تھا ہماری چار اسمی کی تشکیل تھی تو مقصد لوگ آتے تھے بیان سننے کے لیے بیٹھتے اس میں سے کوئٹہ کے پاس ایک جگہ تھی جگہ کا نام تھا جگہ کا نام تلاش کلاش قسم کا نام تھا چھوٹی چھوٹی بستیوں کا ایک مجموعہ تھا تو اس کا جائیے حاجی صاحب مجھے بھی یاد ہے حاجی جان محمد وہ ہمارے ساتھ اس نے وقت گزارا تھا اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا جی میں اس وقت تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس کا طالب علم تھا ساڑھ نو ہزار کا کہا یہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ جماعت تشکیل ہوئی اور آپ جو نام دیے اور نام دینے کے بعد جب ان کو لے جانے لگے تو سارے رہ گئے کسی کا کیا عذر کسی کا کیا عذر کہتے کرتے کرتے آخر میں اکیلا رہ گیا جب اکیلا رہ گیا تو ساتھی نے کہا جس میں تو نکلنا ہوتا ہے اکیلا آدمی رہ جائے اکیلا ہی نکلنا ہوتا ہے میں کہتے ہیں سردار یہ روان ہے میں اکیلا چل رہا ہوں کہتے اکیلا چلا کوئٹہ سے چل کر اس سے آپ لورالائی کی طرف جائیں تو آگے ایک جگہ آتی ہے سنجاوی کہ سنجاوی جماعت میں جانا تو سماج سنجاوی کہتے میں پہنچا اور جامع مسجد میں گیا اور بسرا ڈالا اور جال کو سنے کو نہا اکیلا آدمی اکیلا آدمی جال کو کھڑ کر ہوئی دروازوں کی آواز آئی مجھے اور اتنے مجھے آواز آئی کہ اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی لیے تشریف لائے بالکل مجھے محسوس ہوا کہ واقعی جو اکیلا میں نے کہا کوئی ہے یا نہیں ہے میں تو ہوں میں نکل رہا ہوں یہ باعث پشار اس بات پر ہوئی کواس کی بستی میں کام تھا کواس کواس مجھے یاد آ گیا کواس نام تھا کہ اس کے بعد کوئی تھا کہ بعد میں اس کی بستی کواس میں گئے تو ہم نے سامان وغیرہ رکھا تو اس نے وہ آئی صاحب چلا کہ غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے ذبح کی ہوئی صاف کی کھال اتاری بکری سے لا کر مسجد میں لا کر پہنچ دیکھا بولے قبر میں بڑے اتر چار قبر میں بڑے اتر اور پکوایا پکا ہوا تو کر خیر جی کر رہا تھا آپ دیکھے یہ ایک عام طور پر میں بیان کرتا رہتا ہوں نا کہ اللہ کا تعلق جو ہے معلومات والا ہے اللہ کا تعلق تسلیم والا ہے اسلام تسلیم ہو گیا اللہ کا تعلق یقین والا ہے اللہ کا تعلق یقین کے بعد پھر جو ہے محبت والا ہے یقین کو تبلیغ والے بیان کرتے ہیں محبت کو اللہ تصوف بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس بات کو میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کا تعلق غیرت والا ہے غیرت کو مجاہدین بیان کرتے ہیں مسجد میں نقابہ میں مسجد میں اس طرح نہ مسجد میں ایک دوسرا بھی ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سہر نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ بہر جس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ تنہ تنہا جمع لشکر کے جمع غفیر پر شہر کی طرح جھپٹ کر چاروں طرف لڑ رہے تھے اور وہ اکیلے آدمی کو بے بس نہیں کر سکتے تھے اور بے بسی اس وقت ہوئی ہے کہ جب اس حالت میں انہوں نے نماز پڑھی اور سجدہ ادا کیا پھر ان کا حملہ کامیاب آج چونکہ میں کتاب اور محبوب صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا تمہاری ایک اجازت ہے حضرت عبد المحبوب سید عبد المحبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جن کو اللہ نے سار عمر عطا فرمائی اور براہ راست تو حضرت عظیم رضی اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ 18 ستمبر کی جنگی آزادی کے امیر جہاد اور شاملی کے میدان میں لڑ رہی ان کے خلیفہ تھے تو اس کو آج پڑھ رہا تھا تو اس میں ہمیں لکھ رہی واقعہ کربلا کو لکھا ہوا آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت وہ بالکل تنہ تنہا رہ گئے اور چاروں طرف حملہ تھا اور کوئی ساتھی نہیں تھا تو ایک 22 سال کا لڑکا نظر لے کر خیموں سے نکلا اتنا بیمار تھا کہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا لیکن نظر لیے ہوئے آگے باپ کی طرف بڑھ رہا تھا انہوں نے آواز دی کہ آپ واپس جائیں آپ کے ذریعے سے میری نسل باقی رہے گی اور یہ نام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تو اس عمر پر وہ واپس ہو گیا وہ 9 سال میں قدم نہیں اٹھا سکتا میرے خاندان نبوت کا خانوادہ ہے اس نے جان دینے تک سٹینڈ لینا ہے نہ کعبہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں اللہ اکبر ان کو اٹھا لیں اٹھا لیں پکڑو بھائی آدمی کو پکڑو اس کا پرکل نظر آ گئے ان کو پانی پلاؤ لے جائیں بس ہو خیر ہو خیر بس خیر اللہ بس چیز تو بتاؤ ہمارا ڈیڑھ تھا باقی ہم تو مجھے واپس چار گان ہوا جی سراسر داخل ہوئے بعد ان کا دیر رکھ نہیں پکڑا اللہ اکبر وہ اقبال کی شعر جب بھی ایک نعرہ مسترا لگایا ہم نے خاک اڑتی ہوئی دیکھی ہے سنم خانوں میں افسوس جی ہم کیا کریں جی سچ بات ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ انگریز چھایا ہوا ہے مسلمان تکلیف میں ہے برطانیہ کی حکومت آج کل جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جس وقت برطانیہ نے شکنجے میں جھگڑا ہوا تھا تو بہت کہ 18 ستمبر کی جنگ آزادی میں دہلی سے لاہور تک مارچ کرائی گئی ہے اور سڑک کے دونوں کناروں جو آدمی جو ہے تو گاڑی والا نظر آئے اس کو شوٹ کیا گیا اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ساتھ بدکاری کرانا کے لیے تیار ہو سکتا تھا گاڑی موڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کیونکہ اتنی بدرتی ہے اس وقت جان بچانے کے لیے اس بدرتی کو کیا تو یہ تو حالات ہے آج کل تو اتنے ہیں نہیں جو اس وقت گزرے ہیں آپ کو پتہ نہیں تو نے راج بھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ انگریز نے کہا کیا کریں آرے واحد میں اس کا خاتمہ کرا سکتے ہیں، آرے واحد میں ذات اللہ سے خاتمہ کرا سکتے ہیں. میں تو سنبھالنے والا تم میں سے کوئی ہو؟ وکیل صاحبان دونوں چلے گئے اٹھ کر، آئے کیسے تھے آپ لوگ؟ مذاکرے کر دیں گے ان کے ساتھ؟ مذاکرے والا مزاق ہم سے ملے نا جی، کون تھے کیسے آئے تھے؟ جی بہت خطرات ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہماری ان باتوں پر ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اوہو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ یہ جاسوسی کرنے والوں میں ایک علی پور کا ایس پی تھا، انگریزوں کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا. اس نے کہا تین بد دعائیں کی تھیں، دو تو ہو گئی ہیں، اب تیسری کا انتظار ہے، دو پوری ہو گئی. کیا شیخ علی نے بد دعائیں کی تھیں، دو پوری ہو گئی، تیسری کا انتظار ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو خارجی نے تو تلوار کی بیماری ہے نا، تو نائلہ رضی اللہ عنہ روجہ مطہرہ نے ہاتھ پکڑا، اس نے تلوار کھینچی تو گولیاں کٹ گئی ہیں. پھر جو ہے تو اس نے تھپڑ مارا ہے انہیں، تو تلوار مارنے پر اور انگلیاں کٹنے پر انہوں نے چلے گئے دونوں کا. اچھا اچھا جی، تو اس میں کیا بات تھی؟ تلوار ماری ہے تو ٹھیک ہے، تلوار ماری ہے، تلوار کسی نے مارنی، ہم نہیں مارنی، دوسرے نہیں مارنی، جان دینی ہے. جب اسے تھپڑ مارا اس نے بےربتی کی، بےربتی جب اس نے کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے شل کرے، اور کچھ دوسری بد دعا کی. دوسری کیا تھی کسی کو یاد ہے؟ وہ کرا تیسرے پر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرا خاتمہ کفر پر کرے. تو ایسے آدمی کو پھر دور دراز کی سیاح میں دیکھا ہے پیروں سے چل، اور دوسری اس کی چیز میں مبتلا، اور اس کے بعد جو ہے تو تیسری بات اس کی دو بس پوری ہو گئی ہیں تیسری کے انتظار. سبحان اللہ سبحان اللہ. چار کی طبیعت ٹھیک ہو گئی جی؟ ہاں بڑی مشکل سے بہت علاج کرا کے پھر اسی پڑھوا کے آدمی مجھے جگہ پر پہنچایا تھا. خیال تھا ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں پرانے راستے پر نہ ہو جائے. سبحان اللہ جی، دا خزان بھائی وہ خون جی کہنا جی. ہاں جی، وہ ایک دفعہ انہیں یقین دار یہاں پر مارے تھے، اس میں کمر کی اڑی ٹوٹ گئی، پیر بایاں جو ہے شروع ہونے لگا، آپریشن کرایا، اللہ نے ٹھیک کیا. لوگ کہہ رہے تھے لاش میں ہرے لگوا لے کے ہڈوکے ماچے ہو نا، ہڈو کے ماچے ہو خون ہم دیر سے ہو کہنا خون کو جواب نہیں کرے ہڈو کی بات نہیں پکڑ ہڈو کے بعد ڈر دھار نہ ہوا خون جدا ہوا جی، اس کا بڑا جدا تھا. سبحان اللہ، سچ بات یہ ہے کھانے پینے مرغے مسلم مانگی بریانی والی چیزیں آئی، ہم تو جاتی لوگ ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی چیز کیسی کھانے کی کیسے پکانے کی ہوتی ہیں. تو سچ بات ہے ان کے مزے کیا ہیں؟ جو مزے اللہ کے تعلق میں ہیں، جو مزے اللہ کی یاد میں ہیں، تو جو مزے اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے میں ہیں. حضرت شیخ مولانا لکھیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدقات میں اللہ والوں کے وفات کے کافی سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ ایسے حال میں تھے کہ ایک گندگی کے ڈھیر پر گرے ہوئے تھے، اور مچھیاں بہت بنا رہی تھیں، اور اس حال میں ان کا نزا ہو رہا تھا، نزا ہو رہا تھا. اس پر ایک آدمی آیا تھا بیٹھا اور بخشے ہونے لگا، میں کہا تو کون تمہارا خیر خواہ آ گیا ہے؟ بھاگو جہاں سے، تو کون سا خیر خواہ آ گیا ہے؟ ہم تو ایسے حال میں جو ہے دربار میں پیش کر رہے تھے، تو وہ دنیا آدمی کے راہ تھے اور کسی نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا. یہاں تک آخر میں ایسے حال کو پہنچے کہ گندگی کے ڈھیروں پر گرائے ہوئے مکھیاں میں ملا رہی ہیں. آج کتاب پڑھ لی تو اس کا حال ساری ہے. پیار نہ کرنا کہا پیار نہ کرنا یہ پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا. پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. اللہ اکبر. میں وہ ٹکنا شروع کی نظر پہ میں پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت گرمی تھی اور سخت تکلیف تھی. میں سوچا کہ ایک مسجد ہے, آج اس گرمی کے دوپہر اس میں گزاریں گے کیونکہ برداشت سے باہر ہو رہی. چلا گیا پھٹے پرانے کپڑے خستہ حال. خادم نے کہا کہ نکلو. اس نے بڑی دیر سے درخواست کی کہ بہت گرمی ہے, اگر تو اجازت دے رہے تو میں یہ گرمی یہاں گزار لوں. کہ جب میں اس کی بات کو نہیں مانا, اسے پکڑا گھسیٹا اور گھسیٹ کر سیڑھیوں پر لایا. گھسیٹ کر سیڑھیوں پر لایا, مسجد اونچی تھی, اور دے کر اس نے پھینکا نیچے. کہتے میں لوڑ کر سیڑھیوں پر سر لگا, ہڈیاں لگی ہیں اور چوٹیں آئیں اور لڑکتا ہوا سیڑھیوں پر نیچے گرا. ہر جگہ جو لڑکتا گیا اور جو چوٹیں لگیں تو اس پر جو معرفت کے دروازے کھلے تو ایک بلک کی حکومت میں نے چھوڑ دیا. ایک بلک کی حکومت کیا, 10 بلک کی حکومت آدمی چھوڑ سکتا. تو لیا میں پوری جنتار رحمۃ اللہ اس واقعے کو لکھا. وہ جو اس وقت جلوہ ہو رہا تھا, وہ جلوہ سامانی کا تو پھر لطفی جدا تھا. تو کیا ٹھوکرا لگنی, کیا سر کو چوٹ لگنی ہے, کیا سیڑھیاں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آگے گیا, بہت بھوک تھی, دعا مانگی کہ یا اللہ اب روٹی کا کوئی ٹکڑا ملے. تو مسجد میں گیا تو مسجد میں کنارے بیٹھا. اس میں اس علاقے کا جو سب سے بڑا رئیس تھا, سب سے بڑا صاحب جائیداد تھا, وہ آیا اور آگے آ کر ملا جھک کر. میں نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا وہ غلام. اس نے کہا یہ آپ کی جائیداد والا علاقہ ہے, آپ کی جائیداد ہے سارا علاقہ, اور اس کی نگرانی کے لیے جو آپ نے غلام مقرر کیا وہ تھا, میں آپ کا وہ غلام ہوں. میں کہا اچھا اچھا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے علاقے کی زمین, آپ علاقے کی زمین قدموں میں ڈال رہے ہیں, ہم نے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا. میں نے کہا کہ اچھا اچھا. اس نے کہا اچھا, بات یوں ہے کہ آپ آزاد اور یہ جائیداد جس علاقے میں میری کی ساری آپ کو ہنسی اور ہبا ہوگی. تو یہ ایک جدا نشہ ہے میرے بھائی. کیوں نہ ڈر, یہ سلسلہ ہمارا بڑا برکت والے آنے والا کو مال دولت راحت آرام حفاظت اس دن ملتی ہیں. یار کسی کو نہیں دیا کر تو پرے پروانہ مگر سار نہ دھیان. وہ جو پروانہ اپنے آپ کو اپنے پروں کو جلا لیتا ہے. تو یہ جلنا یہ مکھی کو نہیں دیتا اللہ, یہ پروانے کے لیے خاص, یہ مکھی کے لیے نہیں. یہاں ہمارا مکھیوں کے گروہ میں ہے, ہمارے ساری چیزوں کا بندوبست ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ, آپ لوگ کوئی بات پوچھے نہیں پھر میں براج کر رہی حال بابا عبد المحمود صاحب پر اور حضرت علی بیت کے واقعی پڑھ دیتا ہے, وہ جتنا بولتے ہو کیا طبیعت سنگھ ہے خیر نہ دا سے ابل بدلتا تھا مکھ کے ناشتے کے آتا تو بے سنگر ہے خی کہا جی کہ نہیں جی تا یو تو پنا والو اگر شاید خدا سے تو بنا والا تھا ناچتے ہیں آگے ہو جائیں گے اجنبی ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں سے میں جلدی تارا وغیرہ کراتا رہتا ہوں کہ اجنبی ساتھیوں کے بیٹھنے سے مجلس میں غیر محرم ہو جاتی ہے, اور مجلس پر رنگ جب آتا ہے جب سارے محرم ہوں. دلہن اپنے اس میں جمال کے جلوہ جب سب لوگ چلے گئے اکیلا خاوند رہ گئے سب دکھاتے بغیر دکھاتی نہیں. الله اكبر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah. من جاء ولا من جاء من الله إلا إلينا من جاء سورہ لم نشناس کے ساتھ باب اللہ میں شیطان ہے.